Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi rahmetiyle yargılasın. Affettiği o salih kullarından eylesin. Sıkıntılarımızı gidersin. Sağlık, afiyet versin. İmanımızı artırsın. Evet kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Her hayra kavuşmayı nasip etsin. Sizlere ve kendi nefsime Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Bilin ki kardeşlerim, takvaya sarılma en hayırlı araç ve kurtuluş vesilesidir. İyi insanlar, samimi Müslümanlar için takvayı elde etmek yeryüzünde en büyük beklentidir. Çünkü Allah Azze ve Celle ancak takvalı insanları sever ve kendisine yakın eder. Takva da kardeşlerim, insan ruhunun üzerinde çok önemli etkisi vardır. Ruhun gıdası, kalplerin ise azığıdır, gücüdür. Sıkıntıya düştüğünde, sevincinde, başına bir bela, bir musibet geldiğinde takva azığına sarılan her zaman kurtulur. İstenilenler onunla elde edilir, korkular onunla yenilir, sıkıntılar ancak takvayla def edilir. O her türlü kaybı bilen, Allah'ın rızasına ulaştıran en hayırlı kazançtır. Bugün sohbeti değiştirdim. Bugünkü sohbet farklıydı. Fakat bazı nefsim ve Müslümanların gidişatında yapılması gereken önemli nasihatler var. Kardeşlerim, maddecilik içinde şüphelerin, şehvetlerin birbirine karıştığı bir ortamda Allah'a ve ahiret gününe giden yolda nefislere yorgunluk isabet eder. Tek düzelik ve kusurlar nefisleri bozar. Dünyanın herhangi bir şeyine meyletme, kardeşlik hukukunu unutma, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını yerine getirememe, Müslümanın gidişatını, duruşunu, ahlakını bozar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ahiret yolunda yorgunluk isabet edenlerden Rabbim bizi eylemesin. Rabbimizin derin bir hikmeti gereği Allah Azze ve Celle bu ümmete güzel olarak taat mevsimi, ibadet mevsimi ve hayır fırsatları vermiş. İşte Ramazan ayı. En önemli değerlendirilmesi gereken bedenen, ruhen, madden, manen elde edilmesi, kurtuluş saadetine erişilmesi gereken aylardan bir tanesi. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim bu aya erişir de Rabbinden kendisi için af ve mağfiret, yani affedilmezse burnu yerde ne yapsın, sürtsün diye de bedduası vardır. Allah bu fırsatları hakkıyla değerlendirenlerden eylesin ve bedeni, ruhi kurtuluşa, saadete erenlerden, Rabbinin rızasını kazananlardan eylesin bizleri. Amin ya Rabbi. Kim de bu Ramazan ayının fırsatlarını görmezden gelir, onunla ilgilenmezse, bu da ne yapar? Zayıflar, inancı zayıflar, ahlakı zayıflar, gidişatı ne yapar? Zayıflar ve artık kalp kılıflanır, yollar görünmez, hak işitilmez, hak görünmez hale ne yapabilir? Gelir. İnsanların hali bu konuda ikiye ayrılır. Tabii ki rahmete eren, takvaya erenlerle rahmetten mahrum kalanlar, bedbahtlar. Allah bizi bedbahtlardan eylemesin. Biliyorsunuz öyle bir gün gelecek ki yeryüzü dümdüz olacak, güneş bir ziraya inecek, kıyamet kopacak ve insanların kiminin yüzleri ak, kiminin yüzleri ise kara olacak. Allah Azze ve Celle o günde yüzlerimizi ak eylesin kardeşlerim. İşte bu ak yapma böyle günlerden, böyle aylardan, hayır mevsimlerinden geçiyor iman kardeşlerim. Bu mübarek zamanların en üstünü Allah Azze ve Celle'nin bizlere ulaştırdığı hayır ve güvenlik elbisesi içinde yeryüzünde geziyoruz bu ayda. Bu ay Kur'an ayıdır, bu ay oruç, geceleri ibadet ettiğimiz aydır ki insanlar için hak ve batılı ayırt edecek, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an bu ayda indirilmiş ve Müslümanlar da bu ayda her hayra doğru ne yapmıştır? Koşmuştur. İşte bizler onun bu hoş kokulu günlerini kokladık, parlak gecelerini aradık, ihya ettik ve bu mübarek ay, bu değerli ay elimizden kayıp gitti. Zengin bir hayır bahçesi, iyilik ve hidayet kaynağı, cömertlik saçan Müslümanın cömert olduğu ay ve Allah ile kopan bağlar Ramazan ayında ne yaptı? Tekrar irtibat haline girdi, tekrar dostluk kuruldu, kalpler Allah Azze ve Celle'nin zikriyle, şükrüyle, duayla, hamdla, istiğfarla, Kur'an tilavetiyle, tesbihle, teheccüdle,